Ke kanan, ke kiri, mari menari. Ke depan, ke belakang, mari bergoyang. Lupakan semua sedih yang ada. Hilangkan semua beban. Hilangkan semua beban.